Уильям Фолкнер. Пах вербены. З англійскай мовы на беларускую пераклаў Вадзім Небышынец. Гэта здарылася адразу пасля вячэры. Не паспеў я разгарнуць кнігу коўка, уладкаваўшыся за сталом пад лямпаю, як на калідоры пачуліся крокі прафесара Уілкінса. А потым павісла кароткая паўза, калі ён дакрануўся да клямкі дзвярэй. І ў гэтае імгненне нязвыклай цішыні я павінен быў здагадацца, што гэта не здарма. Шмат гавораць пра благія прадчуванні, але тады ў мяне не ўзнікла ніякіх прадчуванняў. Я пачуў яго крокі на прыступках сходаў, потым на калідоры. Нічога незвычайнага ў гэтых кроках я не заўважыў. Бо хоць я пражыў у прафесарскім доме 3 гады вучобы ў каледжы, і хоць ён і місіс Уілкінс звярталіся да мяне па-свойску, Байерд, ён ніколі не дазволіў бы сабе зайсці ў мой пакой без папярэдняга стуку. Як і я заўсёды рабіў тое самае, калі заходзіў да яго ці да яе. Але на гэты раз ён з грукатам расчыніў насцеж дзверы адным з тых жэстаў, якія амаль з фізічным болем успрымаюцца юнаком. Бо той ніколі не мог бы сабе нават уявіць такіх бесцырымонных паводзін ад свайго паважанага і заўсёды карэктнага настаўніка, які ўварваўся ў пакой, спыніўся на парозе і сказаў: «Байерд, Байерд, сын мой, мой дарагі сынок». Я павінен быў здагадацца, павінен быў падрыхтавацца да благой весткі. Магчыма, я ўсё-такі падрыхтаваўся, таму што памятаю, як акуратна загарнуў кнігу, нават адзначыўшы месца, дзе спыніўся. І толькі пасля гэтага падняўся з крэсла. Ён, прафесар Уілкінс, нешта там корпаўся, а потым даў мне капялюш і плашч, якія я ўзяў, хоць мне зусім не патрэбны тады быў плашч. Быў кастрычнік, але надвор'е трымалася не па-асенняму цёплае. «Аднак, — падумаў я, — неўзабаве чакаюцца халады і дажджы, і мне яшчэ спатрэбіцца плашч, каб вярнуцца сюды, калі наогул збіраюся прыехаць сюды зноў». А ў галаве білася адна і тая ж думка. «Божухна, чаму ён не ўварваўся да мяне ў пакой учора ўвечары, не расчыніў з грукатам насцеж дзверы без папярэдняга стуку? Я паспеў бы апынуцца на тым месцы, дзе ўсё гэта здарылася, быць побач з ім, там, дзе яму было наканавана ўпасці, і застацца ляжаць у пыле і брудзе». «Ваш хлапец чакае ўнізе на кухні», — сказаў прафесар. Толькі пазней, калі прайшло шмат гадоў, нехта, хутчэй за ўсё ён сам, суддзя Уілкінс, расказаў мне, як Рынга, нахабна адштурхнуўшы кухара, імкліва прайшоў у дом, а потым у бібліятэку, дзе сядзелі містер і місіс Уілкінс, і нават не павітаўшыся абвясціў: «Сёння раніцай забілі палкоўніка Сарторыса. Перадайце Байерду, што я чакаю яго на кухні». І адразу выйшаў. Яны не паспелі нават і паварушыцца. Ён праехаў 40 міль, але рашуча адмовіўся падсілкавацца хоць чым-небудзь. Потым мы рушылі да дзвярэй, за якімі я пражыў 3 гады ў падсвядомым прадчуванні таго, што здарылася сёння. І тым не менш, я нічога не адчуў у тых кроках, якія крыху раней гучалі каля сценаў пакоя. «Я магу хоць што-небудзь зрабіць для вас?» «Так, сэр», — сказаў я, — «дайце хлопцу свежага каня. Ён, відаць, захоча паехаць са мной». «Пра што гаворка? Бярыце майго каня ці кабылу місіс Уілкінс», — выгукнуў прафесар усё тым жа заклапочаным тонам. І мы абодва адначасова зразумелі ўвесь камізм ягонай прапановы. Каратканогая, з запалым пузам кабылка, якую звычайна місіс Уілкінс запрагала ў плецены фаэтончык, выглядала нібы пераспелая дзеўка-векавуха, настаўніца музыкі. Мяне быццам сцюдзёнай вадой аблілі. І гэта пайшло мне на карысць. «Я вельмі ўдзячны вам, сэр», — сказаў я. «Як-небудзь абыдземся. Я найму свежага каня для рынга на платнай стайні, дзе я трымаю сваю кабылку». І сапраўды, я крыху ачуняў, бо не паспеў нават закончыць фразу, як зразумеў, што нічога гэтага мне рабіць не давядзецца. Таму што рынга ўжо пабываў на той платнай стайні перад тым, як прыйсці сюды ў каледж, і пра ўсё паклапаціўся. Коні ўжо асядланыя і чакаюць нас каля агароджы дома, і нам не спатрэбіцца наогул ехаць праз увесь Оксфорд. Луш, вядома, не зрабіў бы нічога. Калі б яму давялося паехаць па мяне, ён адразу ж завітаў бы ў каледж да прафесара Уілкінса, расказаў бы навіну, а потым спакойна сеў бы і ўсе клопаты ўзваліў бы на мае плечы. Але рынга зусім не такі. Прафесар выйшаў з пакоя ўслед за мной, і пакуль мы з рынгам не выехалі ў задушную, густую пыльную цемру, хваравіта цяжарную, нібы пакутніца парадзіха запозненым асеннім раўнадзенствам, ён увесь час круціўся недзе вакол мяне, ці то поруч, ці то ззаду. Але мне было не да яго. Ён стараўся адшукаць прыдатныя словы, каб прапанаваць мне свой пісталет. Да сённяшняга дня я нібыта чую, як ён тады казаў мне: «Ах, няшчасны наш, забыты Богам край! Не прайшло яшчэ і 10 гадоў, як мы перанеслі цяжкую ліхаманку, і пасля гэткай напасці зноў павінна аплачваць Каіна ў грэх той жа самай манетай». Аднак ён не сказаў гэтых слоў у голас. Ён увесь час хадзіў за мною, недзе поруч ці ззаду мяне, пакуль мы спускаліся па прыступках сходаў туды, дзе місіс Уілкінс чакала ў зале пад святлом кандэлябра. Хударлявая, сівенькая жанчына, якая нагадвала мне маю бабулю. Не таму, што яна была падобная да бабулі, а мабыць таму, што добра яе ведала. Я выразна бачу перад сабой да гэтага часу яе ўзнёслы, спагадлівы, спакойны твар, на якім чыталася: «Хто ўзяў у рукі меч, ад мяча і загіне». Якраз гэтак сама магла падумаць і мая бабуля ў такі трагічны, адказны момант выпрабаванняў, якія выпалі на маю долю. Я мусіў прыйсці да місіс Уілкінс не таму, што быў унукам сваёй бабулі, і не таму, што пражыў у доме Уілкінсаў вось ужо 3 гады, пакуль вучыўся ў каледжы, і быў амаль такога самага веку, як сын місіс Уілкінс, калі яго забілі ў апошняй бойцы мінулай вайны 9 гадоў назад. А таму, што цяпер я зрабіўся сапраўдным сарторысам. Менавіта гэтая акалічнасць, разам з усведамленнем таго, што нарэшце гэтае здарылася, такія думкі успыхнулі ў маёй галаве, калі прафесар Уілкінс адчыніў дзверы ў мой пакой. Яна не прапанавала мне ні каня, ні пісталета, і не таму, што любіла мяне меней за прафесара Уілкінса, але таму, што яна была жанчынай і тым самым больш мудрай, чым любы, самы разумны мужчына. Іначай мужчыны не працягвалі б весці тую бязглуздую вайну яшчэ 2 гады, калі ўжо дакладна ведалі, што перамогі не будзе. Яна толькі ўсклала рукі, невялічкая жанчына, не вышэйшая за бабулю, на мае плечы, і сказала: «Перадай мае прывітанні друзіля і цётцы Дженні. і як мага хутчэй вяртайся назад. Толькі я дакладна не ведаю, калі гэта здарыцца, адказаў я. Я не ведаю, якія неадкладныя справы мяне там чакаюць. Так, я хлусіў нават ёй. Не прайшло яшчэ і хвіліны з таго моманту, калі ён уварваўся ў мой пакой, бразнуўшы дзвярыма. Як я пачаў усведамляць у сабе тое, што нараджалася і мацнела ў маёй душы, насуперак мне самому, насуперак майму паходжанню і выхаванню, а магчыма і дзякуючы ім, у чым я яшчэ не быў да канца перакананы і баяўся выпрабавання, якое чакала мяне наперадзе. Я памятаю яе рукі, усё яшчэ на маіх плячах, а я думаю. Ва ўсякім выпадку, змагу высветліць, чаго сапраўды я варты. Ці такі я ў сапраўднасці, якім я сам сабе здаюся? Ці спраўджу тое, што сам лічу справядлівым? Ці мяне хопіць толькі на добрыя намеры і пажаданні? Мы перайшлі на кухню. Прафесар Уілкінс скруціўся вакол мяне, недзе побач ці ззаду, і ўсё прапаноўваў мне пісталеты каня на самыя розныя лады. Рынга цярпліва чакаў мяне. Памятаю, я тады падумаў, што б не адбылося далей з намі, я ніколі не зраблюся з Арторысам у адносінах да яго. Яму гэтаксама было 24 гады, але ён змяніўся меней за мяне з таго самага дня, калі мы з ім прыбілі цвікамі цела Грамбі да дзвярэй старой адрыны з бавоўнай. Магчыма таму, што ён пасталеў раней за мяне, яшчэ ў тое лета, калі яны з бабуляй прадавалі янкі мулаў. А потым змяняцца давялося мне, каб хоць неяк зраўняцца з ім у развіцці. Ён спакойна і ціха сядзеў каля астылай пліты з вельмі стомленым выглядам, дзіва што, 40 міляў за спінаю. Аднойчы, ці ў Джэферсане, ці калі яму давялося нарэшце застацца самотным дзе-небудзь па дарозе сюды, ён плакаў, бо на ягоным змарнелым твары былі відаць сляды слёз. І наперадзе яго яшчэ чакаюць 40 міль, да таго ж зусім без ежы. Потым ён моўчкі падняўся, не вымавіўшы ні слова, і накіраваўся да дзвярэй. І я пайшоў за ім, а следам за мной і прафесар Уілкінс, усё яшчэ прапаноўваючы мне каня і пісталет, нічога не кажучы. Але я адчуваў ягоныя думкі. Ад мяча і загіне, ад мяча і загіне. Як я і меркаваў, каля агароджы стаялі асядланыя коні, падрыхтаваныя загадзя рынгам. Адзін свежы конь для яго, ды мая кабылка, падараваная мне бацькам 3 гады таму, і здольная праскакаць мілю менш як за 2 хвіліны і цэлы дзень прайсці з хуткасцю 8 хвілін міля. Ён ужо сядзеў у сядле, калі я нарэшце зразумеў, што мне трэба развітацца з прафесарам Уілкінсам. Мы паціснулі адзін аднаму рукі. Я адчуваў, ён лічыць, што паціскае руку, якая заўтра ўвечары магчыма будзе мёртвай. І на імгненне я падумаў, а што здарылася б, каб я адкрыў яму свае сапраўдныя намеры? Мы ж з ім шмат гаварылі, што няма вышэй запавету, як не забі, што толькі ў ім адзіная надзея, у ім мір для ягонага сляпога і аблуднага племені, якому ён дараваў бессмяротнасць. Магчыма, яму здавалася, што ён сам навучыў мяне гэтаму боскаму запавету «не забі», але ж у сапраўднасці ўсё зусім не так, бо гэтаму навучыць нельга. Боскія запаветы маюць больш глыбокія карані, іх нельга вывучыць самастойна ці спасцігнуць іх глыбіню. Аднак я нічога яму не сказаў. Ён занадта стары, і нельга прымушаць яго нават тэарэтычна пагадзіцца з маім рашэннем. Ён занадта стары, каб адстойваць прынцып насуперак ягонаму выхаванню, традыцыям і пад пагрозай крыві. Нельга заспяваць яго знянацку, прыставаць з ножом да горла. Толькі юнаку такое пад сілу, чый узрост яшчэ можа паслужыць хаця б прычынай, але не апраўданнем ягонай баязлівасці. Таму я нічога яму не сказаў, я толькі паціснуў яму руку і гэтак сама сеў у сядло. Рынга і я рушылі ў дарогу. Нам не трэба было цяпер ужо ехаць праз Оксфорд, таму неўзабаве дарога на Джэферсон лягла перад намі, а вузкі серп месяца быў нібыта след чалавечай пяткі на мокрым пяску. Дарога, па якой я ўпершыню праехаў 3 гады таму разам з бацькам, а на каляды ехаў ужо самотны туды і назад, потым у чэрвені і кастрычніку, і так кожны год на каляды, у чэрвені і кастрычніку ездзіў самотны па гэтай дарозе, нават не падазраваючы, што вось гэта і ёсць мір і спакой. І зараз зноў еду па ёй. І хоць застануся жыць, гэта я ведаў. Але апошні раз еду з высока ўзнятай галавой. Коні перайшлі на мерную рысь і будуць трымаць гэты тэмп да самага канца. Мая кабылка добра ўжо ведала гэтую дарогу. У рынга таксама быў неблагі конь, якога ён здолеў такі выпрасіць на стайню Хільярда. Магчыма, падзейнічалі сляды слёз на запалых шчоках, палосы засохлай гразі пад чырвонымі стомленымі вачамі. Але хутчэй за ўсё зноў выявілася ягоная здольнасць, якая дазваляла яму падчас вайны фабрыкаваць фальшывыя дакументы, па якіх ён і бабуля атрымоўвалі мулаў і перапрадавалі іх арміі Злучаных Штатаў Амерыкі. Нейкая дзёрзкая ўпэўненасць у сабе, у сваіх сілах і здольнасцях, якую ён набыў надта доўгімі і цеснымі сувязямі з белымі, з той, каго ён называў бабуляй, і з сваім аднагодкам, з якім разам спаў з самага нараджэння і ажно да таго часу, як бацька адбудаваў новы дом на месцы спаленага. Увесь шлях дадому мы прарабілі моўчкі і толькі аднойчы перакінуліся словамі. «Мы маглі б застрэліць яго, як калісьці Грамбі, памятаеш?» – прапанаваў ён. «Ці, можа, гэта непрыдатна для вашай далікатнай белай скуры?» «Не», – адказаў я. «Да самага дому больш мы з ім ні пра што не гаварылі. Быў кастрычнік, і яшчэ доўга будзе квітнець вербена. Хоць, толькі прыехаўшы дадому, я зразумеў, якая мне ад яе карысць. Вербена ўсё яшчэ квітнела ў нашым садзе, дзе цётка Джэні ў старых бацькавых кавалерыйскіх рукавіцах капалася разам са старым Джобі на клапатліва апрацаваных клумбах, сярод кветак з мудрагелістымі, старасвецкімі назвамі. І хоць ужо наступіў кастрычнік, але яшчэ не пайшлі дажджы, і не было яшчэ замаразкаў, якія пакідалі пасля сябе паўцёплыя, паўхалодныя ночы бабінага лета. У дрымотным паветры прахалода і чаканне чародаў гусей. Але яшчэ трымаецца летні, гарачы пыльны пах вінаграду і лаўру. Вось у такія ночы мы з рынгам калісьці, пакуль я не паехаў у каледж вывучаць права, палявалі на апосумаў з ліхтаром, сякерай, мехам і 6 сабакамі, адзін дзеля справы, а іншыя для брэху, на выгане, дзе аднойчы мы з сваёй засады ўбачылі афіцэра Янкі на буланым кані. І дзе вось ужо год, як чуліся свісткі паравозаў, якія даўно ўжо не належаць містэру Рэдманду. А сёння зранку і бацька кінуў іх з рук, нібыта запаленую люльку, якая, па словах Рынга, выстрымнулася з бацькавай далоні, калі той падаў на зямлю. Мы набліжаліся дадому, дзе ён ляжыць у зале, ва ўрачыстым ззянні люстраў і кандэлябраў, апрануты ў палкоўнічую форму, пры шаблі таксама, і дзе мяне чакала друзіла ў жоўтай бальнай сукні з галінкаю вербены ў валасах, трымаючы ў абедзвюх руках па пісталету. Я бачу ўсё гэта нібыта наяве, хоць я не веру ні ў якія прачуванні, я здольны быў уявіць сабе яе ва ўрачыстай зале, прыбранай для пахавання. Невысокую, нязграбную, як звычайна выглядаюць прыгожыя жанчыны, а яна ўяўлялася мне як юнак, хлапчук, нерухомая, у жоўтым адзенні, са спакойным тварам, крыху збянтэжаная, з строгай і простай прычоскаю. У валасах трымцяць па галінцы вербены над кожным вухам, рукі сагнутыя ў локцях. На ўзнятых на вышыні плячэй руках па аднолькавым дуэльным пісталеце. Строгая жрыца рытуальнай помсты з грэчаскай амфары.